अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उनको बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई गजंद पहुंचे तो ये उससे खुश होती हैं। अगर तुम सब्र और तकवा से काम लो तो उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म और कुदरत के इहाते में है।